الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أن جت الله أن بلني جو مرار أن جمسني أن ياجي الله يجاف أن سورة أن ياجي جو مرار سبحانه وتعالى ندو لور مقدر ونده أن بركة ونده أن يو الله ودن منه كنوا كذي كلا مقدر يجمن يو الله جبان من يافو فرقت من ko fuddi den ko Allah jaf Allah yafu en rokka men baraji barjal ko heddi ko kadi ya Allah nawna men ko Allah woni nawno Allah yulan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu Allah yon danyata on kebata ko wete al birra dum woni diggere baraji goddi andi Allah yu hatta tunfiqu ha nafqun mimma tuhibbuna ko jiddon ko ko jiddon e jawdale mon ko on baa wonde diggande Allah on kebata al janna e wa sona nafku don ko jiddon to buru moddude jawdale mon ko buru wadde valeur ko wa ma tunfiqu min shay'in kala ko dokkirdo no bangal wallude diine Allah fa inna Allah Allah bihi ko dokkuron ko alimun ko gan e o do ayata labti cer yo ndaga su yama fi sabilur de wa de yemo kalis ma kanja an ko dum dokkata wa rukkudu ko nafada wa rukkudu ko barkin ko nani jomiraadu aljanna non na diggere Allah hebde on palace hebata ko sonandu ko da ko jidda ko da yidde jawdi ma do wadi sahaba yo do be tadbiq su qur'ana hali ya goro sahaba be ko annabi te ko Abu Talha al Ansari de o do aya telli de o do gi ware annabi jo yo do aya ko Allah tellin dum e ma o wi aha o wi awo min jawdam fu hande be jogi zardan goto e to bayru ha on qur'ani kam fu ko jogi mi wadi mo lawol Allah o zardan ona makko tiddude yorde fewde fu ala kanko annabi dini on jahanno be nyalloy ton saaji kono wi o do zardin ko woni hen fu go on mo rukki o de lawol Allah annabi sallallahu alaihi wasallam wi ya jaw bandira ma fu budde tampude peccade e ko niide annabi sallallahu alaihi wasallam hanki so adno ma jawdi ko ni o jawar gardudo jaw do kuriji ma badi annani ko ben feccu ben hakkunde mun en bangal zardin o annabi go on wonno ko nyugo kola ko neddo kadi ha joni ganda nuddudo e ko ni o wadir ko ni o yamriri gorko jardin on fecca e bandiraabe ko nam jardin on bibbe ledden hen ha heewi kadi dijje ndiyameje bangeje fof nokku buddo nani gornam ko ni annabi sallallahu alaihi wasallam yamir pedo sahabaabe ko ni be baddanno ayaji qur'ana so ay qur'ana tellima hirjini hun tan don don be ngaran e goto sahabaabe de Allah tellino man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana qul fu nyamlo ina nyamla Allah nyamande mojjere kanko wiyete ko Abu Dahdah ko annamo ari um jogi zardan hakkete me joy lekkina hen piyena hen ware annabi sallallahu alaihi wasallam wi odo ay qur'ana ko dum do Allah tellin hande wi aha o wi awo zardan ngam kariji nokku man gona dum on noburi forde jawdi makko taw o eggani zardan o mi ya ko goydi naga ta fo na bindi bibbe ledde go annam cingole bangeji fof kono ari tan taw jom suudu makko o gona me cukkel mabbe wi eggu o to chaaten wi njaatan ko mi rukki wado zarri mi rukki jomam wiyete ko Ummu Dahda gonnam ko ni de beedo sahaba e baddanno ayaji qur'an enen ande jawdel nan bada stoki ha he anani bankuji hangar bank mondial bidje gor fogo sifru mu yo yaru yasbanu so mayi woppe do gonnam ko eden nyaagi Allah yo Allah faabo jomiraala subhanahu wa ta'ala kala ko ndukkudon nafkudon Allah ina andi e ngonda odo aya garo kambe yahudi an ko be garno en laado sallallahu alaihi wasallam ebi an muhammad biida ko diine ibrahima gonda ko nana da lundi diine ibrahima ibrahima kanyum nyamata ngelobo e o nyamata kosam ngelobo nyamata tiyo ngelobo anno da nyama de do gede fof annabi sallallahu alaihi wasallam de be namni mo gadde makko ka do hala jomiraado tellini ganda harmugul de do gede hono ardi e mabbe dum wonato ibrahima ko do yaqubu do tan dum fuddi allahi kullu ta'amika la nyaman leje kana lajino ma hillal ina dagani li bani israil e bani israil sam bi israil dan ko yaqubu wiyete israil e nyaman leje de fon dagino hore adande illa ma harrama israil ala nafsi sona ko Yaqubu o harminno e hoore makko, eyyi kanko Yaqubu o ɗon won hen ko harminno e hoore makko banggal ɓe mbi ko takkere wonko takkuno, so Allah waɗanimo nde hunde ko ɓuuri yidde fo tewmum e kosam mum o woppi o harmini e hoore makko. Ɗum woni ganduɗa tew gelooɗi e kosameje mum e caggal mum gueɗe goɗɗe nan toon Allah harmini e mabɓe batte bewre mabɓe, ko wayno ganduɗa ñamde ganduɗa jajali en ɓelle en, ɗum Allah harmini e dow mabɓe. Harramna alayhim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw ilhawaya aw ma ikhtalata bil ard. Ɗum ɗon ko torla batte ganduɗa candalagal mabɓe e goofi mabɓe Allah harmini ɗe gueɗe dow mabɓe. Ɗum Allah wi ɗum waɗi ko min qabli an tunazzala at-taura, ko Yaqubu waɗi ko idina tawrita telloto. Anen ɗum ɗon kam ganduɗa o son mbi ko Ibrahima ɗum ɗo ko ganduɗa ko Yaquba tan, Yaquba ko gawanno Allah yi qul fatu bi tawrita, tawi mbiɗon ɗum koye jire yismi jeeya gadde jangguin tawrita fatulu ha ƴewni kundum saɗin, tawi kon kalɗon ko tawi ko gonga. Anani ɗo ɓe gandi ko annan koɓe kaali ko wona gonga. Anani jomiraɗo subhanahu wa taala ko ni hollir tigui holli ko annabijo haali ko wona gonga. Ɗo kadi ɓe piya juɓɓo bonɗo ɓe jaadiri caggal Allahi faman iftara ala llahi alkadiba, kala pefidiɗo e dow Allah fenade min badi dalika, caggal oɗo hujja labduɗo ceer tokay laaɓi. E yo ndeka ganduɗa jiri simiyagal banggal halminde ɗe ko Yaqubu harminno e hoore mum. Anni Allahyi kala penɗo caggal oɗo ganduɗa dayilu penƴo, fa ulaika ɓe humu zalimuna, goni toñoɓe goni hefereɓe goni taccuɓe kiiri Allah. Allahyi qul sadaqa llah, Muhammadu wi Allah gonɗi kala ko wahyi am ko, kala ko Allah wahyinno e am ko ɗum woni ko an, kala ko Allah wi annabijo yo haali yo yettin ko ɗum woni ko an. Kanen ko gonɗinde annabijo ko haali ko ɗum woni tasdiquhu fima akhbara, an sa wi Muhammadu ko nelaɗo Allah, kono ko haali ko an a gonɗinani ɗum, a gonɗinani ayaji Qur'ana ɗe o haali ɗe, a gonɗinani harisaji makko celliɗi ɗe o haali ɗe, an ha an gonɗingol ma to woni. Yembi sadaqa llah. Anani Allah yi fattabiu ndewiɗuɗe millata Ibrahim, lawol dina Ibrahima wonno e mun ngo, wonno on dina ko dina pocciɗo ko tawhidu woni hen. Kanko Ibrahima o dina makko hanifan, yani koko wakki dineji fenade foof, koko oñi dineji fenade foof, hucce jibbilanade Allah. Anani ɗum woni ganduɗa kanko Ibrahima oɗo, wama kana minal mushrikina, wona no mushrikina en. Ndeka sen ji mushrikina en wiyaɓe koye dina Ibrahima goni wona gonga koɓe fenoɓe, Ibrahima kanko wona no mushrikino shirkatama. Ɓe gaare annabijo kadi mbi in an noon Muhammadou mbiɗa koye dina Ibrahima gonɗa, minen tomin kuccitta to misiɗa mbi misiɗa mabɓe Baitul Muqaddas nde. Ɓe mbi ko nden hecci kaaba, anani kamɓe ganduɗa mbi huccitirde amen hecci huccitirde ma, dina amen hecci dina ma. Ɓe gaari kadi ɓe mbaso ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Kono ɗon kadi jomiraɗo jaɓani Allah wi inna awwala baytin wudaa linnas, ay arwande suudu fo kay mahanandu yimɓe yo gar bango hen taaro hen. Jomiraɗo subhanahu wa taala wi ko lalladi bi bakkata, ko wongo wuuro wiyetego ni, wonno makka ne wiye bakka. Ɓe mbi bakka ko ganduɗa nokkuji to daaɗe jaaɓa wira hen, ɗum woni ganduɗa dunnariyankoɓe kala garɗon ƴuroto. Nani kala naɗɗo ɗon kay aɗa mawnikini, aɗa timmini, aɗa towni, sa naati to makka ɗo a ganduɗa a ƴurankoyel maguel. Nani Allah wi ay hundu suudu kaaba hundu makka ndu, Allah wi kala suudu kay mahanode dow leydi e puuɗo yimɓe gar ndewa hen Allah ko nduɗon, e nduɗon kadi mahirana yimɓe tan yo gaari wango hen. Ala fo to dagi wangade dow aduna he sona suudu kaaba, kay ɗum tagira ko ɗum ɗon, e ɗum mahira ko yimɓe gar bango hen. E jomiraɗo wi walle tawafu bil baytil atiq, kono gorenam hande haasideji walla pompotoɓe makka e mbi tan kala ko woni toon ma wattega, ɓe batti yiide guenalen banggega, en batti yiide yimɓe ne gubba misidaji e mbiya ɗum rawda, ɓe batti nande hay Zamzam wuuro mani, hankkadi heddi tan koɓe mbaɗa arafa kadi nokku mani. Fo koni koye fewjeede añɓe Allah, añɓe dine l'islam, waɗɓe ga kulise dineji mum en bonɗi pour haɓorade dine on. Anayi ɗum woni koɓe mbaɗata ga gona, ɗum woni dente ko jeeyaten hitane fo yo waɗe dani kada o kada, fo ko pompade makka o, ko woni toon ko welani ɓe yarlaki nden hunde, ɗum welataɓe yimɓe fo jaaha notuyo to Allah wino yo note to, to Allah wino yo wangge to. Sona ɗum tawi ko baraji jiɗɗa ya suudu kaaba to, Allah wi ɗuɗo suudu kayru mahana yimɓe yo gar tuuba hen, ya mbaɗa hen umra walla mbaɗa hen hijjore, tawi ko ɓuural jiɗɗa walla ko martaba ko toon woni. Gati jomiraɗo subhanahu wa taala ko noon o wi, anani ganda o wi lalladi ɓe bakkata, kadi ko rewni hen o wi mo baraka no suudu barkinaɗo, ndaw barke tawi ko barke ƴewata huccu suudu kaaba. O huuden kadi kono fewirdu lil alamin, wonande aduna foof kala julɗo to wawi wonde gorenam ko toon huccata. Barke o moƴƴere nde ne heewi, e nafoore ko won toon ina heewi. Ɗum ɗo fof ko Allah haali ɓuura suudu kaaba. Allah haaligo nan boowal gongal tongal moƴƴere wonde tonde enen hande boowe ɗen mbaɗɗen ga sacré ɗen jaa hitande foof eɗen kirsa eɗen gama ɗum ɗon hoto ɗum haala ɓe mbi aha kaari kay waliyu kaari yiyanoma ɗo hankkadi to waylu kaari yiyanoma ɗon ne yo watte ko wiyete manasik yo Allah faabo ɗiɗo zamanuji kawruɗen Allah yi fihi woni to suudu kaaba ɗo ayatin ganduɗa dalilaji bayyinatin peeñ ndaw kawisaji Allah gati ina jeeya hen kawisaji Allah waɗi ɗon ɗi maqamu ibrahim maqamu ibrahim darɗe ibrahim ibrahima to daratono e dow hayre omo maha suudu kaaba ndu ha joni nden hunde nan ɗon kadi ganduɗa kanko suudu kaaba nduɗon eɗen gandi jomiraɗo subhanahu wa taala kañum finñini ndu yaltini ganduɗa holli oɗo ibrahima ko wiyete qawaidu dowasi suudu ndu koko hallano sa ƴeewi to ganduɗa maqamu ibrahima ɗo kawisaji gonɗi toon ɗi ina jeeya hen fi zamzam e nduɗo ganduɗa biwru zamzam enen kam bandiraɓe en battinande de zamzam kadi nane e guure men he ƴewtani sous région men he leyɗe ele men nanten ɗo ɗe e guure men e nder afrique ouest ga watti wiyede zamzam wuuro mani ewo zamzam wuuro mani zamzam wuuro mani yo Allah faabo koy zamzam woni ko nokku goto woni ko sera suudu kaaba ɗo ko ɗon hadim ko ɗon woni safa e marwa ko ɗon woni hajarul aswad ko ɗon woni ɗum ɗo fof ko moƴƴiriji go namdi Allah waɗi e nder suudu kaaba he sa waɗa waɗa fompo suudu kaaba wala aɗa onte yimɓe yo gaccu suudu kaaba yo gar e ma andude ganduɗa koye habde Allah eyyi jomiraɗo holli nduɗo suudu ko ɗibla ko huccitirde wonande julɓe foof waman dahalahu kana amina gonnam kala naɗɗo on nokku gonnam heeɓi hoolare wonno ko innabi ibrahima ñaagui on duwawo Allah jaabi waɗi accorde nani duwawo innabi ibrahima ko wi rabbi jaal hadal balade amina waɗ ngo ɗo wuuro nduɗo leydi ɗo ko nokku kolniɗo anani jomiraɗo yi walillahi ala nnasi hajjul bayt eyyi ina wadani yimɓe Allah ina wadani Allah e dow yimɓe he ɗum woni hajjude suudu kaaba to eyyi ɗum ɗon ko farilla mo Allah waɗi rukunuji jokɗe l'islam joyiɗe ina jeeya hen hajjude suudu kaaba ko toon de hajjude kono en ƴewtata ko hajjuji mbatten joni ɗi hajjuji ɗiɗo kettanaɗi inɗe gonɗe kono ko hajju toon jomum en jiiɗi wiide gati en batti nande toon zamzam en batti nande toon gueɗe kewɗe watti wangueɗe eɗen ñaagui Allah yo Allah faabo gonno yimɓe ne jangga qur'an Allah wi hajjote koto suudu kaaba to man istata'a kala kattanɗo ileyi fewde suudu he sabilan lawol eyyi so neɗɗo hettani wawi yaade toon baytillahi l atiqo toon yeyete Allah yi woman kafara kala gubbuɗo moƴƴere kala keforiɗɗo nani haala Allah ka sali sali ha joydi kaaba to yeyi no fefinoga kaƴon ina fefinoga lekkon ina fefinoga gueɗon ene yahana wango hen Allah yi fa inna llaha Allah ganiyun ko jondiniɗo anil alamina ga binde ɗe foof so yimɓe foof jahani ha joydi ɗum bonnanta Allah hay hunde saaga onon ɓeɗo yimɓon cerindikon certikon gardikon ganduɗa biɗaji ina mbaɗa hen dani wiyo yimɓe nde ɗum ko wona Allah Allah yi qul ya ahla lkitabi rutto ha juna ɓeeɗo ehemo rokkaɓe defte lima tasudduna an sabilillahi ko saabi oɗon paddo yimɓe diine Allah he ene andaka e ahlal kitabi en diine mabɓe e projet ji mabɓe e golle mabɓe foof ko faddade diine Allah o kala ko jiiɗa événement garɗo ɓe jogoto hen ha joni gabbirgal faddade diine Allah o anani ɗum woni ko mbaɗata hen ɗum waɗi hay ɗum ɗo ko waɗi joni ko ya qul li ahli kitabi ehemo rokkaɓe defte Allah wi lima takfuruna bi ayatillah ko saabi oɗon jedda ayeje Allah ɗe eyyi ko saabi oɗon jedda ayeje Allah ɗe taw oɗon ganditi kanƴe gooni gonga anani wallahu Allah jomiraɗo subhanahu wa taala wi wallahu shahidun Allah de ko ceeɗiɗo ko golla ton ko jomiraɗo subhanahu wa taala kadi wi qul li ahli kitabi ehemo rokkaɓe defte lima tasudduna ko saabi oɗon paddo yimɓe an sabilillahi ga diine Allah o diine Allah o ɗum nde woni koɓe doganta yo hay oɗo événement baɗɗo hankkadi mbaɗi hen gabbirgal hadde yimɓe jamaji jaawo yoga e leyɗele julɓe 100% mbiya watanaɗo jama hakke lewru gonnam no yurmini gonnam laamu daari ko ɗum haɗata yo hoto gonnoɗon nde dorogaji natata leydi ndi hoto gonnoɗon doloji ganduɗa sangaraji jarateɗe e leydi he hoto gonnoɗon ganduɗa gueɗe bonɗe gonnoɗe e leydi he trafique aji gonɗi ko watte ɗum ɗon foof ɓe kaɗani joni ɓe ndeni ko ganduɗa marquage strik a susa nadde jama nani yoga e leyɗele wiyeteɓe ko julɓe goran ɗon ta sudduna an sab ko kewi foof ko yo diine Allah faddore hen yo nawre hen tan hankkadi keccol ko wiyete ko jongol jorgol yo sumor keccol tan anani ɗum ɗon kay wona haɓade ñaw wamallahu wonani Allah noon bi gafilin Allah wonde ko bersidiɗo amma tamaluno ga koɓe golɗata ko Allah wi ya ayyuha alladina amanu ehemon gonɗin ɓe Allah in tuɗiu fariqan son ɗoftima tan fedde min alladina utul kitaba umrade rokkaɓe defte ɓeeɗo yaruddukum be nuttina mon baade imanikum caggal gongdingol mon kafir matta mon hefereb e tangi ganda be do kala ko be kali eden bad execute dum don firti boyi fo dino en codata ha gas dum non denta den doftade ko hefereb to jantamen ko eden gandi de do ayeje annabijo na ari madina o tawi don ko lejji didi di kawrata no hay nyalawmo ko dum on awsi khazaj ko hariji tan bondi hunde fo gonnam rendinam be hay so ganda gay mabbe kabi wona sababu be kaba so bamdi mabbe kabi be kaba hay so ganda ko wayi wonde fo kala ko irti hakkunde mabbe ko fetere tan wondon hakkunde mabbe tan do salna surkatan joni annabiju adde be nati l'islam de gonnam be gonti gotum be jidondiri hankadi be gowondiri e batti hankadi jorade e be jewta yahudu yankobe non dum welane dumen do wadi goto yahudu yankobe wiite ko shas ibn qais oɗo ganda o wirti noon tawi julɓe gonnam ansari yankoɓe ɓeɗo awsi khazraj en ina jooɗi ina jewta hankkadi ɗum wasi welde mu ɗum mettimo sanne yo gonnam hefereɓe goni mbay añɓe men gañi tan ko ganduɗa gonen gotum toujours ko gaddanan gueɗe ganduɗa ko ina ceerna men woɓɓe hewɓe ganda gueɗe kewɗe nan ɗo no gadda e leyɗele men e dineji kewɗi ko inde dine ɓorna hen kono ardirango en certu so ari tan en certu en gonta yitodirɗo nani fa gada hu ɗum mettimo noon kanko ɓamo wi debare makko bonɗe peeje makko bonɗe gonna mo ari ganda wonde suka goto wi ya o wi sa wirtimaɓe ya ɓeeɗa jaaha ciftinaɓe haariji mabɓe ɓennuɗe ɗi anani koɓe ganda surtout ñalawma goto kayɓe kaɓino ndenne haarena booni ɗum woni yamu boas ya kalanaɓe on ñalawma kadi jimi koɓe jimanno on saaha e ndeɗon haare jimi jimanoɗi hen ɗi kadi ganduɗa ciftinaɓe ɗiɗon jimi yo oɗo ganduɗa peejowo peeje bonɗe o ari o haalani ɗum ɗo suka mo wonno o tan yeehi ari jooɗi hakkude ganduɗa ɓeeɗo ansar en koɓe awsi khasrad tan o irti fitino o wone haalde ko kewno ñande mum goo namde wolde bonɗe e ko wanno toon e banggal jimi jennoje ko wonno hen ɗi tan ɓe gaari tan ɓe luuki kamɓe yi awsi khasrad tan ɓe pondi sappoji asilah silah doganen kaɓirde goto foof addi kaɓorgal mum ɓe jalti gonno ɓe jogori ɓe jogori habde joni joni i annabiyo sallllahu alahi wa sallam nana haalana on kabaru i alumɓe maɓe nana nana jogori habde taw kamɓe ɓe jalti caggal wuuro goto foof na wasso goɗɗo o hankkadi gonna ɓe jogori nangodirde tan ha annabiyo sallllahu sallam ari gora namne wonde yogay muhajirine en gonnam annabijo wi jaam abi dawal jahiliyati o ana bayna adhurikum on duttito e jahilan kagal on duttito ha joni e haariji moon bonɗi taw min mbeɗo wuuri mbeɗo wonde moon ɗo wona hay caggal am mbeɗo futtin moon guite caggal allah teddiniri moon dine l'islam taaƴi ko wiyateno fiya kuuji jahiliya hakkude moon foof allah wowndidiri ɓerɗe moon onon joni gaccan ɗum ɗon foof duttiɗon e haariji moon bonɗi e gañuji hande ko gueɗe bonɗe ɗe tan gonnam annabijo wajiɓe tan waaji o gonnam nafi no fewi tan ɓe beddi ha joni kaɓirɗe ɗe gonam tan ɓe ɓuccodiri hankkadi gonam annabiyo sallllahu alahi wa sallam ɓe ɗofti haala makko hay joni hande sen duttima deftere allah he e sunna annabijo en gacci gueɗe ɗe añɓe men gaddi ɗo e mbaɗi kulisé eɗen kaɓirɗe jarangolenno yeɗen hande rendinta men ko laabi suufiyankoɓe tawa lawol gotol no fecci men peece jeenayyi hay goto idottako e goɗɗo gollo kam hay soko moƴƴere kam andi kankam enen jiyani hen moƴƴere ɗe gonnam en natti joɗodade en guitottako en juldata en korɗata foof ko batte ɗum ɗo jomiraɗo wi ya ayyuha alladina amanu ehe mon gowɗin ɓe allah in tudiu fariqan so yi on ɗoftima tan fedde min alladina utul kitaba ɓe rokkaɓe defte kamɓe ko étudie ɓe mbaɗata ɓe janggan hunde ha ɗigga hono ɓe mbaɗata ɓe ceerna ɓeɗo ɓen cefti yiide ɗum ɓe gara e guure men he ɓe mbaɗa en hakke kitale ɓe jangga tan hono gondirɗen hono jooɗirɗen eɗen jeeya saaha foof jeeya neɗɗo universitaire no wiya ha amérique ara e guure men hena yaaha yetto galleji seeremɓe ɗi foof na haalde e mabɓe ƴeatan ganduɗa tubak na haala pular no kaldeten ni enen guure men ɗe jiino toon ha heewite nawa benjamin ko nande ɓen ala foof ko gaari ha ƴeewa gondugal men hono gonirɗen ɓe gara galle oɗo ceerno ɓe gon toon ha ɓooya ɓe gummo ɗon ɓe jahato ɓe gummo ɓe binda foof soɓe jeehi ɓe ƴeewa peejo hono ɓe mbaɗata ɓe ceerna ɓen ɗum tan addi ɗiɗo laabi ɗum addi gonam kamɓe koye waɗɓe étude gueɗe kewɗe gonam tuba koye ɓooyiga leyɗele men he tawa en tinani wiyeteɓe rene kaye en gaari ɗo na maski yimɓe ganduɗa no mbaɗi pulki anani gonam ina ganduɗa mbi kañumen ko joom laabi en no punta ɗo yimɓe ndeka wonno koye windude ha joni gonka men ko iwga o hooti tan france ari marɓi men ga marɓi men ha joni ɓe gaddi ɗeɗo gueɗe ɓe pecciri men ɓe ceerniri men e gonta hawrude yi hono kawru tan ceerno men wona goto goto foof wi ko ceerno mum taw jomiraɗo sen keeɗima ayaji ɗeɗo ɓuurani allah wi goto ceerti soon ɗoftima ɓeɗo ahlikitaɓe tan o gonda fawdirde o gonda famodirde gati ɓe duttan moon e keferagal kayfa o kayfa takfuruna wa antum tutla aleykum ayatullah jokkaɗo haala huccitina koye sahabaɓe liñol ngol fof. Allah hono gonirton heefereɓe tawa ɗon jangga deftere Allah nde, deftere Allah nani ne jangge e dow mon. Mata on nanade ko deftere Allah nde wi, Allah wi kadi wo fikum rasulu, nelaɗo makko nan ɗo ne jooɗi, hayso nelaɗo Allah ala ɗo hande kay ko acci ko haala makko nan ɗo mofti. Allah wi man yatasim billah, gonnam kala jowitiɗo e Allah nangi Allah, faqad hudiya, on de fewnama ila siratin fewde lawol mustaqimin, poccigol. Neɗɗo wiyete ko yo nangi Allah ha tiɗe nden fimde won taƴata. Sa nanimi nangi ɗo ganduɗa taƴi, wontama hisitinoyi walla ma ganduɗa ko ɗum nangu e Allah, sa nangi ɗon ɗon taƴata. Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha, Allah wi ehe mon gonɗinɓe Allah, kuli Allah haqqa tuqatihino, Allah hani wuldede, wala tamutunna aw woto mayede illa sowna wa antum muslimuna, kon jibbilaniɓe Allah. Bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون جبر سبحانه وتعالى آية القرآن يرجن قرآن يمر الجوء في يوم بطلوا هكذا يومون غوتم الله يعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ونفون نجيت دي بقول الله وندين الله دين دانغال من ولا تفرقوا وتشيرتي يران دم دوكو حال الله اسكي اوضو آي هند وان امنان بدم دهار واللغان نامي بطنا كلا الله ويداني اسكي امي دي ود دين تلبت رينيو فان جاو تراكو اوضو آي جاو تلن نباة دين داني هند كوني نجير مني جاران قولي من دي jatan leyɗele men ɗe jatan hooreɓe diine men ɓe hay goto haaji mumɓe fof tuggaki gonnam ko yimɓe hande no mbayno peccuri ceerti ni hay goto wiyata gaare ƴewteɗen diine o anani nanguen ko woni gonga ko ko Allah wino men der Qur'an mbaden non Allah yi son podo diri hono duttine bima defter Allah be sunnana la do Allah bin tanaja'tum bi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul alladhi inma kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na e gongin be Allah kay haani su yama ngari jewon ko wona defter Allah sunna annabi bi minnani min nangi minnani min jabi kono hande sayi be ngari jewon defter Allah jewon ko wona sunna annabi joko jewon go nan ko be do kali ko mbaden en dine men basen nangudi gede puttitaade cirindaade annabi joko kanyum dukan non nyana foko bida o bida foko majjara majjara faani joomu ko jani enen ko men kala en gandi kay bida kay ko majjara jeewon hande gondo liñol no way majjudu nana sayna saaki jo hande gonnam andi men no may dande sago jeddo men yaran juldo gallo balbal gallo way hewri ni jaayim be formaabe deedel occident kewani kanyum en gari laami men do kanyum en jogi jawdeele men pawata men lempuji pawa men taxuji jawdeele ko jobaten ko fo e ganda kon do yimbon gonta hay 1% e der men ana ya hako wadi dum batte enen wuppude deftere Allah de waddum ko wuppude sunna annabi sallallahu alaihi wasallam allahi ganda wala ta farahu to cierte wadhkuru ni'matallahi alaikum tiftore ni'amaji modder Allah wade do mon ina jahen ni'ama o do din eda ganda har dino arde ko joginda ko sariya soyde ko wawi wara kono dino ari go annam rentini men gede kewdo ha joni den to den sertude de allahi id kuntum a'da'an fa allafa bayna qulubikum ay gonno don kon ha joni kon anndirnoobe ko ganjgo wonno hakkunde mon batte dino o woni sababu woondiri mon e du wadi ha joni ganda de do ayeji mo ganda yahudi en ke jowarno irtude fitina hakkunde awse khazraj allahi kon anndirbe wonno allah woni berde mon batte dino fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana e battindo me moddere allah o do dino gontudo musib sona dum wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha hada mon nadde diine he gonno don koy do fongo jengul tan kala maydo ko yen tebbito kala maydo keberagal kay dum ga sikki ala hen ko jengul direct nani jomira subhanahu wa ta'ala ko ni de fa anqadhakum minha o dandi mon gonno e nadde jengul batti o do diine de do moddere anani kadhalika hono ni yubayyinu llahu lakum allan finnina mun ayati ayajmakum la'allakum balajunun de tahtaduna odan piyaw allay waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair egonam allan hirjina men do se njida wadan yahuda nasara en ficcirini yo dañe men yo won e men dental na ton ganda yad'una gal ina nodde yimbi alkhair fawde modjer do wor gonam janginobe yimbe yo yimbe bade prepare pour wadde waji siftinde yimbe ina jamira ko modji ina kala ko bon dum don de gure men de fogu dum haane wonde kala wuro jogidan yo dañ hadobe ganda bonanden hen yemirobe modjere hen ko yimbe jodo gure tan ala fogu haate hen ko bon ko yemirte ko modji ala ala hande eren jogidan ko dineji di jida waji e be jida waje be jida hala Allah hale yaran ja misira darodo dubi temajara nanta hen waji sonanya de ganda so korka darim alwal qur'ana jana jire don don nam nam nyen fo hisba tertidi e haade lewru taw gasi go nam no famdi ko famete anani ko wana dum fay munasab ala khidab firtetaki mi sa khib sa khidab o sa firtiran julde ma boni yo go nam je yimbe go na dum addi ko wete ta danni gan ay jangde de famdi an kadi yimbe jangani goto goto keba do jango o daro hijja khutba mun halani yimbe yata khidab firti go haldude yimbe hakkunde ma Allah sa halani yimbe ko nanani be gandani ko kalda ko ad andi bi jimda do khutbina demgal arabbe 99% mabbe nanta arab nanata ko kalda ko est ce ana halde mabbe khidab wonno ko haldude yimbe dum do fo gede badare prepare pour dino woto famede woto jangge dino gacce de do gede onon kay so nangi gol do lawol tan ko aljanna padon onon fof jangude e jangude dum do fo tampinde hore mun tan jago nam ay jangudo ha hebi sur wirsindo defter mun weddo ladde wirsindo dursu mun topito an kadi ko zafta wi ko en dab hafala en nda o do sirru sa wadi ndan tan unduma yulan heban dum do e dum do hakkuni men Allah diine men on ari ko ina rokka men aduna wala ko laakara Allah yo yante mun yo wona mun dental gal on feede moddere bi ina jamira ko modji na kada ko boni Allah yo ulaika humul muflihuna bi ngoni mala wala takunu kal ladina tafarraqu ay Allah yo to bayino be de feccino be cerni diineji mun en badi jale jale mbaɗi sadaji sadaji gonam est ce que hande wona noon mbaɗen goto foof gonam ceer mum no rokki ɗum jalogal ko ni ha joni neɗɗo gonam no jawdi jelirte beyi e baali no jelirte ni hande ko noon yimɓe jelira goto foof no jogui jalogal ceerno mum Allah wino oto mbaɗi noon laada kunu kalladina tafarraqu waxtalafu gonam lutodiri jeddodiri min baadi ma jaahumul bayyinat cakal delaji peñƴi ngal yaran deftere Allah nani sunna annabijo Allah wi ay serduɓe cerli dina mbaɗi peche peche mbaɗi ƴa sadaji Allah yo ulaika lahum wadani be adabun lebta adimun mawɗo yawma tabyaddu ñande ranwi wujuhun yeeso wa taswaddu mawni kadi wujuhun ha joni ganduɗa jeese Allah yi fa amma alladina swaddat wujuhuhum tawi ko ɓen ganduɗa ɓe ɓawlina jeese munen ɓe gummitina ñande ummital jeese no mbi mir Allah wi ɓe mbiyane i akafartum bada imanikum imata onon gonti hefereɓe on kefuriɗi caggal imanagal mon ɗum ɗo wiyete ko ganduɗa ko tawbih yani ko felor eyi gontuɗen hefereɓe caggal imanagal diine are mon dewlaji peñƴi gaari Allah ko ni wi nelaɗo Allah ko ni wi onon gaccuɗen ɗen gueɗe dewiɗe ɗon gueɗe goɗɗe Allah yiyanaɓe fasukul adaba meeɗi lebte bima kuntum saabu ko laatino ɗon takfurno ɗon gona hefereɓe ɗon jedda anayi ɗum woni ha joni ganduɗa ko woni ko Allah yo amma alladina bayaddat wujuhuhum tawi ko ɓen gonnan ɓe ranwina jeese mum en gummiti deese ne darwi far Allah ko ɓe goni malaɓe ɗigganɓe Allah ɗum woni gonnan ɓe goni ganduɗa Allah wi ɓe kayfa fi rahmatillahi ɓe goni e yurmede Allah humno ɓen fi ha e nder yurmede he haaliduno koɓe duumotoɓe woni aljanna ɓe jaltata hen abada anani jomiraɗo subhanahu wa taala ko ni dewi tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq Allah wi ɗum ɗo woni ha joni ayeje Allah Allah wi ɗum ɗo ayeje Allah amin jangtoɗe duma an Muhammad e dow gonga woma llahu yuridu zulman lil ibad walla woma llahu yuridu zulman lil alamin e Allah wona kañum ina muytan toñirde yimɓe ganduɗa fawdeɓe koɓe mbaɗani Allah watta noon nani Allah kanko toñata jiyaɓe makko kanko jomiraɗo subhanahu wa taala Allah yo lillahi ko Allah wodani ma fi samawati kala ko woni to asmanuji wama fil ardi eko wona leydi fof ko Allah joyi wa ilallahi kadi ko fewde Allah turjau ruttete al umuru fiya kuji eyyi yimɓe duttete koto jomiraɗo eyyi yimɓe duttete koto jomiraɗo subhanahu wa taala Allah wi kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas Allah wi on laatima ngolɗo leñol ɓuuri moƴƴude kala leñol jaltinanongol yimɓe eyyo ko sarɗi wondi hen noon eyyi jomiraɗo wi an Muhammad leñol magol ɓuuri moƴƴude leƴƴi ɓe nunoɗe foof anani wonno onon ɓuuri hewde nafoore wonande yimɓe anani ganduɗa banggal ha joni wonno banggal masala ha kay ko ina rena ganduɗa fewkuji moƴƴere yimɓe ɗum woni gonɗo leñol anani kuntum haro ummatin ukhrijat linnas annabi sallallahu alayhi wa sallam haali gonɗo leñol ko ni noon kono sarɗi ononde ko ta'muruna bil ma'ruf oɗon jamira ko moƴƴide kono tawi enen guure men ko wiyete waaju gasi min jiɗa waajuji mon gojoɗe koye mon nangge kunduɗe mon ceerno rokkaka haala jeeneɗɗo wuura e wuuro ha maayi anani kañum ardi wuuro meeɗa wadde tan muhadara tan haalani yimɓe tan hayso ganduɗa ɓuuri korka walla ɓuuri juuɗo walla haalani yimɓe tan ɓuuri hadiseeje nelaɗo Allah ala haalate tan ko laawol kaari e kaari e kaari dañi ɗino martabaji gonnam eɗen mooli Allah yo Allah faabo koy e jomiraɗo ko ɗon jamira ko moƴƴo oɗon kaɗa ko boni anani wo tuminuna billahi oɗon gonɗin Allah Allah yo law amana ahlul kitabe so gonɗinino ɓeeɗo ahlul kitabe Allah kana hayral lahum ɓuranno moƴƴude mabɓe koranɓe min anda kamɓe ko hen seeɗa tan gonnam gonɗini Allah wi ɓeeɗo soɓe gonɗinino Muhammadou ko addi ko ɓe ndewini ko Muhammadou wi ko nden mabɓe maleteno ɗum ɓuranno moƴƴude mabɓe Allah wi noon minhumul muminuna gonɗiniɓe Allah nayi mabɓe eyyi wo aksarum ko ɓuuri hewde mabɓe noon ko alfasiquna ko fasiqueɓe ko wayno Najashi en Abdoulah ibne salam en gonnam ɓeeɗo foof naati gacci dineji gonno yahude en kagal chrétien yagal naati l'islam nani jomiraɗo subhanahu wa taala wi ko ni kono e ɓeeɗo la yadurrukum ɓe mbawa toñje moon ɓe jottinta mum torla mabɓe illa adan sona gonnam ɗemɓe jennoje tan jennoje ɗe noon so Allah jaɓi ɗum gam ɓe goppanta mum maɓe mbimon kala ko boni ma mbimon hundeji bonɗe foof eyyi ɗemɗe mabɓe ɗe kay ma kaale mon ko bon anani kono jomiraɗo wi ñande ɓe nangodiri e mon dardaril fof kay ɓe dokkan caggal eyyi ɗum wari ko jomiraɗo haalɗeɗo ayeje wonde koɓe kalanno ko juuɗɓe yo muñ ɗemɗe mabɓe ɗe ɗum gam ganduɗa ɓe goppata jomiraɗo wi ganduɗa wo in yuqatilukum soɓe kaɓi e mon tan yuwallukumul adbara ɓe dokka mon caggal anani summa rifti la yunsaruna ɓe jingantake ɓe balletake Allah wi duribat fiyama alayhim e dow mabɓe azillatu ko yeera aina masu fu kala to mbawi tawer yewedo yahudi am ko be peje mabbe bonde fuf ko jasir sande wodi ni be do aduna yew aduna fu hande ko famdi jabambe ko no be bayini ko mbadato ko wonno golle de ko bonde allah yibe do aina masu kala ko to mbawi tawede illa bi hablin min allah sona ganda adi umoreedo to allah e bangala joni kambe tawata be kiddi do ni anani wa hablin min annas fe da joni adi je bangal himbe di anani sintan wona be nangide e zimmat allah e zimmat al muslimin ana dum non tawno kambe momtaama boyi allahi wa baa dum duttudima bi ghadabin tikra min allah yudatu allah allahi subhanahu wa ta'ala kadi wa durbata alaihimul maskana kadi ko wiyete ko yara miskina gale tampere wada may do mabbe dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati allah wa bona fogo batte be jaddanno ayaji allah wa yakfuruna al anbiya kadi ambarno annabaabe allah yahudi an ko be boni ko wiyete dossier ko sa jeewi ganda tawa be bari annabaabe allah zakariya en yahya en annabaabe allah heewu kambe ngar bari dum en bi ghairi haqqin ko aldaay goonga fof zalika dido boneji fof ko rewa mabbe ha joni bima asawa ko sabo luttugol mabbe allah e goofi mabbe wa kanu ya'tiluna bi latinum be taccakiri allah di dum woni be do yahudi an ko be joomiraado joofani men der dedo ayeji وَأَمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ جُمْرَارُ هُلْدِي نَانْدَا جُوبُو يُونْغُونْ غُوتُو مُوتُو تِيرْتُ أَلَّيُّ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا woto mbayinoɓe sirnoɓe ceerni dineji munen mbaɗi sadaji e ƴeele ƴeele wonno allah yahuda feccima hakke ganduɗa capanɗe e kakke capanɗe jeeɗiɗi ganduɗa e ɗiɗi walla capanɗe jeeɗiɗi e goho feccere fof ko jeyga ha heddi feccere wootere o wi chrétien en jeeyi ha mbaɗi capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi fof ko jeyga de feccere wootere heddi e goonga o wi ko noon ngolɗo leñol ma yaha wona capanɗe jeeɗiɗi e tati anani buri bonde wonde ko haa so haalama ɗo haala feccaade nde ɗum woni ko lutondirde banggal aqida o, ɗum woni diina o. Tawi ko banggal ko yimɓe lurata banggal furu e cate ko kono no alma meɓe men mawɓe ngannduɗa mucca e duna en ɓe e won ɗon ko famde aaya gooto ngannduɗa walla ngannduɗa ñaawoore wootere e hunde wootere e banggal ko niwi e banggal sariyaji eyyi ɗum ɗon ina annda wona nden hunde annduɓe heɓe kaalanimen luural kaaltengal ngal wona alma meɓe masabde o wini o win ɓen luuran ɓeɗon ina annda asli diina mabɓe fof ko gootum ko allah gooto rewete ko nelaɗo allah ha joni ñamtinte ina wawi noon ɓe jeddodira ɗo e banggal faamu eɗen dokka exemple tan banggal ha joni ko ina bonna salligue wona imam gooto wi ko sa mimi debbo tan goɗɗo wi alas même ngol debbo ngol ko tawa fandima hen ganduɗa dakamme sona ɗum kay wirtade ɗo debbo tan walla junggo ma tasodira walla ɗum ɗo kanko woɓɓe mbi wona ɗum e ɗum e hono ɗum ha heewi ɗum waɗi sen ƴeewi annduɓe hewɓe kaali ko yowiteɗe en gueɗe ko ha yettini ganduɗa ganda gando goto biyeteɗo Ibnu Tayma rahimahullah mo mbiyete yiiɗa moƴƴuɓe o ko hawni hen kanko fo yiiɗi windude risala ko ina haala hen gonam banggal ɓamtugol ñingore e dow alma meɓe hooreɓe ɓe anani ɗum ganduɗa wite ko raful malam e anil aimmati wal immati l alam anani sa ƴeewi nden deftere ma taw ko haala moƴƴa woni hen kala koɓe jeddodiri ɓe lutodiri hen koye banggal ko wiyete cate ko ɗum ɗon baasi ala hen boni kay ko lurodiren aqida fimde men wona gootum goto fo juulata caggal goɗɗo o holli batte batte aqidaji certi ɗum woni ko hulɓini eyyi jomiraɗo subhanahu wa taala gorannam nde o haalanno e men joni ayaji ɓennuɗe sifaji alkitabi bonɗi ñingaji ɗi moƴƴani ɗi eyyi kadi hatta kanko jomiraɗo mo haalana men kamɓe fo de waade noon kadi gonɗinɓe allah ne hen no hefereɓe goniri hen ni ɗigganɓe allah no goniri hen kadi fajireɓe ne hen ɗum waɗi allah wi leysu sawa a ɓe gona gootum ɓe potani banggal bonande nde anani gonam jomiraɗo subhanahu wa taala holli ɗo eyo deka kamɓe fo e potani banggal bonande kamɓe ahal kitabe en ɓeɗo anani ha joni jomiraɗo subhanahu wa taala awo wi ganduɗa ina e mabɓe umma tun dental qa'ima tun daranigal diine allah yatluna ayatillahi ɓena jangga ayaji allah walla ahal kitabe en groupe no wonno hen ɓe kay gartigui pocce diine allah haaju mabɓe woni tan ko qur'ana so jangganoma ƴew so aya tillinoma e nelaɗo allah ɓe garno eɓe gooya anani jomiraɗo subhanahu wa taala wi ida samiu ila ma unzila ila rasuli tara aynohum ƴew kamɓe soɓe nani qur'ana no jangge guite mabɓe gaddan gonɗi est ce que enen hande ko noon way enen hande sa yiyama ni hayso en nani woɓɓe no gooya gonde koye sabidde hay ɓeeɗo no gooya batte ahan ɓe gooyan kay kamɓe ɓe gandi koɓe kalata ko jomiraɗo wi awitul alami khiruna ila adkhani allah haali moƴƴuɓe jeyaɓe allah fo ko noon mbano hanke qur'ana sono jangge nani jomiraɗo ɓeɗo yatluna ayatillahi eɓe dirsito ayaji allah ɗe ana alleyli ɗum woni waktuji jamma ɗi wom kamɓe yasjuduna gonnaɓe ɓe juula firti ɓeɗo no mbaɗanno tahajjud ɓe gummo jamma ɓe gona e julde ayaji allah ɗum ɓe jangata yaran ko allah sifiɗo wawɓe qur'ana ɓeɗo ayaji qur'ana so tellinoɓe mabɓe mbalda ko juldude ɗum ha weeta enen hande neɗɗo jangga qur'ana ha wawa hippa deftere nde wiyana ƴeewoya man kadaba walla rokke adadu ina haala inde ɗe gona inde allah woɓɓe kaangue hen gonna neɗɗo naata nder suudu ha ɓo yaltana fitti bafal ina hanga e mbii ko inde allah de waɗi moni woto kappe allah sinno ko ayatillahi o janganno o hanguetanoke so ayaji qur'an ɗe o janganno omo juldanno o hanguetanoke anani battin hakkillaji o kaalaten ko tawi noon a naati aɗa naata ha joni aɗa waɗa riyaduyaji bonɗi jamiroje cheyɗaniji e tindinoje muɗum ko hemma hen fof kano addani hoorema nani jomiraɗo subhanahu wa taala yiɓe kay kañumen mbalno ko julde goɗanɗam yuminuna billahi ɓe gonɗina allah wal yawmil akhira ñalawma sakket wa yamuruna bil maruf eɓe jaɓira ko moƴƴi wa yanhawna anil munkari ɓe kanno gueɗe jeddiniɗe anani ɓe nodda fewde moƴƴere ɓe kaɗa worodde anani ɓeɗo goni goɗannam wa yusariuna fil khayrat en mbaddanno idé e banggal moƴƴereji ɓe guiɗodiranno e moƴƴere anani allah yo ulaika ɓe min assalihina goni jeyaɓe allah moƴƴuɓe allah yo ma tafalu min khayrin kala ko golluɗon e banggal moƴƴere falan tukfaruhu gonam on majjinantake ya nden hunde on gubbantake moƴƴere nde anani allah wi nden moƴƴere yeɓetake bangge allah anani wallahu allah alim kanko tigi woni gandanɗo bil muttaqina hulɓe allah allah wi hulɓe allah ɓe kala golle mabɓe hay hunde suuɗotako hay hunde yeɓetake hen awa fo kanko allah mono moftaniɓe eyyi caggal mum jomiraɗo haalani men kadi hefereɓe kamɓe no hono ɓe mbayi allah wi inna alladina kafaru tawi ko ɓen hefereɓe ɓe lan tugniya yonata nafata duñcanta anhum ga mabɓe amwaluhum jawɗele mabɓe ɗe wala awladum wona ɓiɓɓe mabɓe min allahi lebto allah shi an hay batte e kambe hewde jawde hewde bibbe dum dannata be lefte Allah de hay hunde Allah yu ulaka ashabun nar be ngoni yimbe jengol yite humno kambe fi ha ele jengol he khalidun ko be duma tobe e Allah yu masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya e example Allah yu ko be dippisto e bangal ngurnam aduna kal yese njibe do dido projeji di o ONG je hande gonde der gure men he munazzamatuji mi ko munazzamat khairiya wana khairiya kay ko sharriya jagor nam projeji dido ko woni do ko e ko be woni lesko wana gotum dido projeji ko murtinde rewbe tan oto naate dewle dido ko murtinde rewbe tan oto jab nawligu dido ko murtinde rewbe tan gaji oto joddine ko nande hono den gede ha hewi anani projeji kan da dido Allah yeru ko be nafbata bangal ngurdamal aduna kal antuba kala ko wadi jawata hen ko inde esko e man man Allah ka matal rihim fi hasir wadan kono keneeli ganda hendu tan sattundu ko wiyete jangul chatungul ina hen anani gonnam tan asabat harsa qaumi zalamu anfusahum tan hebi gonnam yimbe e rewru yimbe ganda tonnobe ko e munambe fa ala kadu tan firti dum ha fuddode e jomiraadu wi golle ko be gollata ko wadan ko be golla ha hewa be nafbata ko meredi be tawata tan ay batti way tan ko neddo rimi gesa mun ha hankadi to ba juhi to wili do hankadi tan hendu ari tan gasi halkiba ha gasi ay batte mun ala don e ko ni jomiraal subhanahu wa ta'ala holliri be do ko wiyete ha joni gede mabbe de ko ni bay fa alakatu wa ma zalamahumullah jomiraal de to nyaani be do kambe toñi ko e mabbe walakin anfusuhum yazlimun allahi ya ayyuhalladhina amanu ihimun gongdin be allah la tattakhidhu wa tanangito de bitanatan sirrundirbe min dunikum be jaaka e mon e ran julbe hande baddata sikiri baddara joni ko wiyete dum do ko be jaaka e dinul islam enen hande fi akuji men fof yowiti ko e garbe taw Allah wi ko do jogito de be do wodo sirrundire be do ko pejanta mon ko ko bonetan la ya'lunakum khabalam be dabbidanta ko mon bonande bonande kay be dabbinta dum fewde mon ko boni tan gonnam hande ko be gaddanta gaame ko be gaddanta men ko fo ko boni anani Allah yi waddu ma ani tumbe jirtan ko yon tampu be jirna mon foftere tay ko foftere be jirana men kan do projet yon be tetatanu ko jawdel men de be naw dar hande kala to valeur ko di valeur to woni petro ngaji men kam be nawata gazuji men kam be nawata iranyom ko wona leydel men kam be nawata kangeji jogi den di fu kam be nawata yaran leydel men de don ba yurbina yaran o do afrique ouest ga walla o do sahel de do leydel ko wiyete chad en hande jogi ko petrol ha heewi kono societe mabbe goto ala hen ko wiyete ko harbul fiala won ton ko haare nyiibi won ton societe ji burdi mawdude der amerique e jogi di ganda sembe der france e der europe ko be ngarada ha joni kanyum e mbada tangib kanyum en girtar petrol kanyum en jaltinda so be jaltini ha heewi be jeya ko wiyete jake ko wiyete jakitine de e ko wiyete ha joni ganda gufidi dum woni ko dakkere den dum won gonnam sa jeewi chaden sa jeewi leedel murtani en jogima petrol ha heewi non hen leedel malde kangeji go woni hen kono gonnam yimbe fonana maaya der ladde be gonnam keddima saara be keddima maaje kadde batte miskinagal e tamperen do fi tan wada soro hop batte anji gonnam dogde koyer be duttobe gadda do projet bi be kay ko mojjube ne jidi men be na jogoru yidde men podde mabbe mojjani pikiraaji mabbe mojjani kala ko pejonta men ko mojjani Allah halni men qur'an den jangal Allah wi la alunakum khabalan waddu ma anittum Allah be alo ka jittango yon tam do won tampere nan tampere niibi tampere tabiti goranam hankade nan leedel men de ko tampere tan gonnama e hunde ala miskine be nan daramaade e gure men daa hunde liggaaka hen gonnama hande leedel mabbe no bayini ko leedel men kaano waade non e nata beddaaji na pewna bangeji fof hunde fof na joga kono ala jawdeel men be tetti fof ha gasi be nawi yow iranyam france o do ganda hubbirta kurungaaji france fof ko iranyam giwowo niger ala ko be kebata hen sona gonnam so iranyam o ittama pousser o ko wiyete ha joni reyongaaji bondi dum don wara population e nafore nde yihi france nan hubbira niger ala kurung ha to gonden ina famde hen jeda ko baaji leedi na bara dum juuda fo sala torsa amayi sa yalti tan amayi gonnam ko ni dedo leedi al gonnam toñaade Allah ko haali ko woni gonga be bangal bonande tan be jidane mon waddu ma anittu allahi qad baratil baghdha'u min afwahihim ay ngandu mabbe ni yalte kundude mabbe edi jido den hitande president leewdi gotil oy afrika na baaw jibinde sanne yodum haade yodum dartine ane dum woni ko pingata rewbe jaado hande lupitan labdi do fomi rewbe wada cesarien yo pingi wada planning hangade podde bonde pikiraaji himbe fo nyawi population gornam torlima batte peje be do allahi wa ma tukhfi suduruhum akbar ko be ciude der becce mabbe be pinnani ko dum buri bonde e do woni ganda yamba de gazi tan ena fo ma en dum ni buri yidde kambe e be jidi leedi afrique ni ko be jidi africain en kambe projet mabbe ko yambare ha la be dasi dem bedde den kambe be ngara maddo estale wonno leede el mabbe de ko de bonde hay hunde mojjata ton sare mi mojjata ko jamde bole gonton hareji gar mondial di foko ton wadi awawa astiton bundiyam mun jara susa sair tan tawere don tawere da enen ha joni jamna heddi ga weyo gona labi leedel environnement on moddi taw bonani kono fode boneji mabbe di ma bonno fof allahi qad bayyana lakum alayat kun min pinnani mun ayaji dedo in kuntum son lati matta don joga hakilla so don pama kay allahi hali ha gaside ha antum on be gonam ula e be tuhibbuna modon jidibe kono kambe be jida mon wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli odon gogdin onon ko are deftere allah halaji allah defte di fodon jabi tawrete en linjil en zabur en furqan en anani kono kambe be do wana non kambe be jabanaani mon be jabaani muhammad be jabaani deftere mon allah yo idha laqukum sabu kawre mon qalu ummi amanna min gogdin wa idha khalata ibn jiwi non addu alaykum al anamil min al ghayd dum woni ganda kongreji tuba ko batte lesdi so be jiwi ka ko bone tan be jogani men be ngatanem pedeli be picce e dum furti ko ngutuji mabbe na mawne doome be mbi eden jibina ha hewi eden bada dewle eden desa deelo de yo ngacce eden jidi bonnude diino non be mbi ko bod dewre le ngittete dum wadi gonan ko jeeten be pewja han gadi be ngadda rewbe be ko yitena hasiyasi yo rewbe ngardu min gari ko wallude mon ko on toñaabe nawligu ndu ko toñangi aw hakkeji mon ko tikepta be ngara punta rewbe sukaabe han gadi fo ka kambe am jogi programuji goddi azandaji goddi jomiraare subhanahu wa ta'ala wi ko ni de beedo odo jidibe kono be jida won so be teeli tan ko bone be jogani won be ngatana mum pedeel be picce ul mutu bi ghaizikum wi maye tikere monde ko allah renata amen inna allah alla alim kango ni gandudo bi zaati suduri ko wona der becce ko dum woni berde allah kanyum ande ko wona berde neddo goddo anda so neddo wina ande ko wona berde ma tan o sem tan ya boowal tan tawa tamaton hunde ngadda mi ya ko tammido joni joni feñan allahi in tamsaskum hasanatun tasu'uhum tayi mojjere hebi mon dum na mettabe gonam su julbe kebi jam e mojjere ko wayno amu en ko wayno yaajende en jawdel ganda kebaama en dum welataabe kambe jittango yammaydo e tampere men tan miskinagal men e bi ko ballebe kandane hay batti hay kalisaaji men safo be beccitu safo madan develebe ngitta hen pecce tati be nawa keddoro den gotel ko ni tan ni tan gollir ko golluden focci wanam nani jomiraadu be ngani tan ko poften e mbiɓe tawiɗo ko yimɓe na mbaala e gasɗe wol batte africain en nana mutta jangguinoɓe jangguirini ɗum ɓe mbiya ha nani allah yo in tusibikum sayyi'atun yafrahu biha so bone heeɓi moon noon gasi ɓe belto hen no fewi e jomiraɗo subhanahu wa taala wi wa in tasbiru tawi on muñi wa tattaqu on kuli allah la yadirukum kayduhum shey a e peeje mabɓe ɗe torrata mon hay batte wonno leydi ndi ko allah joguini noon kamɓe koye anniyaji mabɓe ɓe kollan tan kono ko allah renata men inna allah alla bima yamaluna kala ko gollaton muhit kanko allah komo filti omo andi wa id ghadawta min ahlika tubawwi'u almu'minina maqa'ida lilqital wallahu samiyun alim إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون جبرال سبحانه وتعالى إن أعلن منها جوني أريج النبي جود بيدو هفرب دوكو هالا والد هدن من من جول بكبيها نكبيت دفت دوني واويد هفرب مبايب دون نون نون غير نمسات دو جول بيان فيب ونو الله فرني بكم بغن كم بمباوت الله فرني بكم بكم واللم kam be foy famdude adadu fa wasde heewde kande mbaddo no heferebe dardarel kay ndugi ko nde do walde non be polama en ko addinde en hunde e joomiraado no hala ko addinde en hunde allahu iz qadawta tuman dawda min ahlikum murade gallema gonam muhammadu nyen mun dawi dawde gonam sahabaabe o woni nalaadu sallallahu alaihi wasallam kanko wi'tanon jihe kabe min mi joodo do ala kala to wiyete haare annabi ju yeedi yaso gonam sahaba e makko joomiraar subhanahu wa ta'ala yutubawi ul mu'mina maqa'ida lil qital o mo jippina gongdin be Allah julbe han kadi ko wiyete palasuji bangal haare o wada be classement sanani classement hande batte do ganda e football o wonno koy jihadi jonnon hebo ko heforebe gaddi be ngittan men jihado be gaddi hande jihadi men ko fettude ballon e darde dedo kede ha wobbe bi wona kuratal qadam wiyete kuratal nadam yani ko honde nims joron jaybe hande gonnam ko dum do kilne joomiraado wi darnga ari de darnga betti monde onodo belsindi anan jaran darnga noy badade yimbe ni maaji noy badade yimbe ni an gurnam ma fof gonda gonnam koy fijirloje ko dum wadda hakkille ada ndara ada sifi dum hankadi très près haajuma fofu dum wada jangara dum ada tuppiti dum taw gurnam gasi gonno iqtarabati as-sa'atu wal iqtarabal nasi hisabuhum fi ghaflatin mu'ridun Allah yi daranga ari fawnima e do monde do belsindi da tan tawi do gere rebe hen modjira wala de hebe hen baraji ala annabi sallallahu alaihi wasallam kango waj class ma ha gasbe kera da ko yes be kera da berde won ganda avancer be ngona be ngona elieji be ngona ganda defenseur uji dum watte no ko jihad e hare nani jomira do ganda subhanahu wa ta'ala o jangini annabi jo no wada dum wadi annabi jo kala mo nangondirno kay awo heewi ko jomun heewi ko dogde men de do wolde do wadi be classé ha gasi wobbe gacci pala suuji munen eda gandi kay pala soldat to haani dara do si wi don tan wadan sol ko wadan yolde e du wol de hala kay heewnde joomiraado wi dum do koy mon tan iwi ultun ganda be bi ganda anna haza ulwa min indi anfusukum alla jaabi dum to yeso to wi onon tan badi anani annabi jo wadi classé ha gasi on wadabe gonon to bobi maqalil qital alla yi wallahu anna sami' Allah ko nanowo ko yimbe kaalata alimun gandudo ko yimbe gollata Allah idha maqdaifatan minkum an tafshala kadi jangdo kadi tuma de ganda groupaji didi e der kono julbe hebe en jidi hulde be en debi hulde anani be lu'i go namde be bi'e be duttito ni hebe goppa harnde be ja du woni banu salamata e banu harisa be do gonam ko elimaji important e der ganda solletebe leñul annabi sallam on sa turupaji didi kambe be do turupaji didi e bi'e be duttito da annabi sallallahu alaihi wasallam yalti gornam nyande walde de onna annabi sallallahu alaihi wasallam de yaade ha joni ganda kambe be do sahabaabe habbe badi hankadi ganda heferebe be on sa kambe julube ko bi ujunnaaje tato e ko bi ujunnaaje tato non ganda abdullah ibn ubay yaltidi kanyum ruttide ganda e tarabal kunu he dum aden be to hulde kanyum ne de bi ruttitaade kango ibn ubay o do wonno girande annabi ju ganda de yaa heferebe gummi ma makka ngari ha sera madina de o disondire yimbe madina nabe be ɓe mbi kedduɗen ɗo abo Abdoulaye ibn Ubay jeyano koye winoɓe noon ɓe o wi kedduɗen ɗo soɓe gaari haaɓe naate wuuro men hen rewɓe ƴetta wundude goto foof ƴetta ko wawi jinguemɓe mbasen jaltidiran sukaɓe men e ganduɗa adadu men kamɓe ɓuuri men hewde e joni noon woɓɓe nan toon ɓe mbi jalten tan annabijo ko Allah wallata men keefereɓe keewal mum ha ɗum hulɓinta men joni annabijo gonami yante wiɓe yo yaltuɓe kanko annabijo nde o yeehi o naati nder suudu makko ɓami kaɓirɗe makko ɓami wutte makko mekeñ o yalti gonam ɓe dutti noon winoɓe noon ɓe mbawino nimsiɓɓe ni mbi annabijo elle komin wawnoɓema tan ya yaltu joni kay wadde hayto o wi ala ennabi Allah meeɗa yaltude ɓorni wutte mum haare rutti tawa Allah ñawani hakkude mum haɓe añɓe mum e añɓe Allah ɓe ko ni annabijo gonam yalti kanko Ibnu Ubay o noon o mettino wi annabijo abbima e peeje sukaɓe acci feere makko eyyi on wawno wasde salade yaade tan gasi kono ala wi kon jaltiden mabɓe ha caggal wuuro kankone ko neɗɗo joguiɗo yimɓe hewɓe ko neɗɗo gonno mbaɗɗo influencé e nder wuuro Madina he ɗu woni nafiqueɓe foof caggal makko gonno eɗen gandi annabijo ne ari Madina won natɓe l'islam tan ha laaɓi ceer jante makko gonnam woɓɓe noon nan toon gonɗonan kadi bayna banna gonɗon ndema lombere en gala to galaka wanoɓe noon ɓe laabtani ɓe foof Allah wi addirta haariji ɗi ko ha laabta tan gonɗo julɗo o tawe to julɓe ga eyyi gonɗo keefere walla nafiki o onne ma yaltu Allah wi neɗɗo wiyata ko julɗo tan woppiru ɗum noon ala o addan jarabuyaji ha laabta wiya ceer ma kana llahu liyadara almuminina ala ma antum alayhi hatta yamisa alhabisa min altayib ko ni de nde ɓe jano ha caggal wuuro tan Ibnu Ubay o ganduɗa falti kangono gueyal makko eyyi hakke ganduɗa ndega kono o yoran sa fecci pecce tati he feccere foof ko kamɓe nafiki eɓe aɓen jaa ɓe kooti ɗum addana julɓe ni ne gonno hen ɗum woɗe ganduɗa banu harisa banu salamata hen ɓe ni ko julɓe kono ndeɓe jinno gan ndeɗo ngalɓitere mawde iwe kono he ewa tan ɓe ɗiɓi yaade ɓe gabboɓeen kono Allah wi gonam dandiɓe batte imanagal mabɓe wallahu waliyuhuma Allah woni kiyado mabɓe ɗum woni ganduɗa ko Allah haali ɗo to bawi ul muminina eɓe jiya hen ɓa'ifatani min kumɓe kadi ko kamɓe koɓe gonɗinɓe Allah tigui ndeɓe ɗeɓno oñade noon Allah woni kiyado mabɓe heɓɓitiɓe wonno wa ala llahi Allah fale tawakkale o wakkilo almuminuna gonɗinɓe Allah joni noon ɓe keeɓi defete kay wonno hankkadi noɓe jaltirini e noɓe jehirini kandi ɓe jehito kadi ɓe lutti annabijo eyyi ɗum waɗi jomira noon siftini ɓe won ƴeewi mata on jejjiti ñande walde badiri nde ɗum addi ɗo haala haala walde badiri nde ko yoɓe ciftoro woto ɓe jejjita wonno walde badiri nde idi uhudi on nden ala noɓe pooti Allah wi walaqad nasarakumullahu be badirin woto jejjite Allah dandino mon wañalde walde badiri jinggani mon wa antuma zillatun gonnam on sani julɓe garano valeur hay batte ko nden ganduɗa on victoire hankkadi julɓe hankkadi haala mum watte haalede aduna he anani ɗon ɓe keeɓi valeur hankkadi e teddugal Allah wi sona ɗum on saha ɗon koyno fattaqullaha kule Allah ha joni la'allakum bele jo onon tashkuruna oɗon jetta Allah ɗum noto jejjite moƴƴere Allah waɗani monde joni batte on keeɓi oɗo defete tan hankkadi gasi jejji toon Allah wiyoto mbaɗe noon fattaqullaha la'allakum tashkurun jetti Allah ko Allah waɗanomon victoire ko beela kadi ha joni mawo ɓeydan mon Allah wi istaqulu lil mu'minina tumane mbiyanta gonɗinɓe Allah i alan yakfiyakum mata heƴƴata mun an yumiddakum nde wallirta mun rabbukum jomon bi salatati alafin ujunnaji tati min almalaikati e malaikaji gonɗam musalina ganduɗa ne jippo ne garana balla mum o wi saha baɓe ɓe mati ɗum ɗon yonata mon annabi sallah sallam e julɓe ñande walde badireɓe kuli hefreɓe ne kewi kamɓeɓe kewani hefreɓe ne dublaɓe hakke laaɓi ɗiɗi so fawani annabiji gonnam julɗi foof ne goyto ne ñaago Allah istastahisuna rabbakum jomiraɗo gonnam jabaniɗi mami addan mon ɗeɗo gueɗe anani Allah yi bala an ha kay in tasbiru sawi on muñi wa tattaqu on kuli Allah yumdirikum rabbukum walla o yatukum min fawri himɓe gara e mon ko yacci Allah wi haala yumdirikum rabbukum ɗum ɗo woni ballal Allah ina wallira mon bi hamsati alafin ujunnaji joyyi min almalaikati e malaikaji musawwamin gonnam madinaɓe kamɓe fof gonnam ɓe jogui ko wiyete ha joni façon goto anani ha joni gonnam ballal jomiraɗo subhanahu wa taala ɗum woni jangguinaɓe haare waɗaɓe interné ha fewi ko wiyete kaɓirɗe mum en ko noon kadi ganduɗa mudarrabina lil qital eyyi jomiraɗo wiwama jaalahu llahu illa bushra lakum Allah jangtoraki oɗo adadu sona ha beltoɗon tan weltinde wonande mon weltare tan wonande mon soa ɗum malaika jofande mum tan heƴeta konɗo yimmon anani ko ha ɓeyɗo ɗon tabidde tan anani jomiraɗo subhanahu wa taala wi ko ɗum o waɗirdani woli tatma'inna qulubukum bi ha ɓerɗe mon ɗeɗo tabita gonnam wasa hulde banggal gaño mon o batte no mbawɗon famɗude ni sowona ɗum woman nasru illa min inde ballal ala sowona iwrude Allah eyyi Allah tan wallata woni cikki wallata mon ko hewgol adadu ala ballal haqiqa ko ballal Allah tan anani wana malaikaaji wana goddum ko ballal Allah Allah wana al-aziz tuddul al-hakim nyanyur Allah yo walliri mo goldo ko li yaqda haw taja tarafan dum woni cebal min alladhina kafaru bi hafirab Allah yo wadir nani ko haw taja usse mabbe ganda itte mabbe taje finde mojjer do wadi hafirabe mbara be do ndaha goranam ko wiyete ha joni ganda ko wiyete jokdu piyoji shirku billahi nan mun jirbi goranam anani Allah yo yakbita hum walla o junnita be o khoynabe dum woni be pola be ndugi goranam be jantoyto be jantoyga wobbe goranam ndugi kuli kuli kuli wawa halade anani fayan qalibu be dok be mbaklito dum dunkito khaibina goranam e ben jasi anani kambe be koota goranam anani ganda fayan qalibu khaibin do war goranam juurbe bare mabbe kambe be do hefre makka nyam hakke chapande jeedid kala barado ko jom inde ko jom holere ko jom darje ko neddo notable nen mun neddel nuflugel fo waraka warabe fo ko jom inde en mebe inne ande en ko non kadi julbe kadi ndahe mabbe chapande jeedidi ganda kefero nen mun Allah teddini julbe goranam anani gan ko wete shirku nen mun gonnam fuddi yirbude shirku ganda ko wete shirku nen mun jasi hoy e mushrikina en ko non dani bandira e dum do woni ko Allah suftini be ko wadno nyana walde badri ko anani Allah fayan qalbu khaibin jonno nyana walde ha joni walde wetena uhudine bo nyana mun annabi sallallahu alaihi wasallam kam sahabaabe kibi defet o kadi be gaani hen nen mun ay annabi sallallahu alaihi wasallam barmi hen no fe kanko odo nelado Allah niire makko hela hen ko non kadi yasu makko barmina hen yidan wona wanjade qur'anam annabi honob jogori honobe don jogori malirede kafa yuflihu qawmun shajju ra'sa nabihim kono jogori malirede himbe helbe hore annabi munen be keli niire makko taw on annabi wala ko wadi sonan on tabe fewde Allah ngare ndewi Allah kono ndew halno hala madu e malkisu tan jomirado yuma alade laysa lakum min al-amri shay ya muhammad anu fiya ko gonanama ha joni ganda jiyawe Allah be wadde be tadbir dum ala e juude ma fiya ko be ko e juude Allah jada ne den janga o do aya qur'an Allah yu muhammad malal himbe be malkisu mun ala e juude makko enen hande mi en cierno mani jogay ndew yino almudu makko goto lawhil mahfuz inde munnato malkisuto o woni don gonam o yurdi ha inde de itta wattaga jadan ko ala juude nalado Allah ala juude annababe Allah bangal malu neddo e malkisu mun hono wirate na juude cer wallahi dum do ko funti Allah yu muhammad bangal maledi himbe be malkisede be ala juude ma jadan fiibe annabijo ha barmi hen ha gaani ha annabijo barmi jomiraado wi malal mabbe ala juude ma patte annabijo hono be jogori malireede jomiraado wi ala affaire malal kay wopputon anani jomiraado subhanahu wa ta'ala laysa lakum amru shay fiya ko malu mabbe malkisu mabbe hay batti dum ala jungo ma so Allah muuyi aw ya tuba alaihim Allah rutto e mabbe dum won tawnobe habbe annabijo nyando walde uhudi be anani barminnobe ganda sahabaabe ko heewe mabbe gonti juulbe tuubi dum kay en jangi dum en jii dum e tarikh en jii heefere burnobe tampinde juulbe fof ko wayno hoodi wayno Khalid ibn al-Walid ko wiyete ha joni ganda warnobe Hamza en beedo fof gonti ko juulbe cakkitodo ko l'islam Ikrimah ibn Abi Jahl be fof gonti ko juulbe modjube Aba Sufyan en anani odo ganda wonno hore kono beedo fof Allah modje mabbe rutte mabbe be gonti juulbe aw yu'azzibahum wallani o torlabe dum woni ha joni accabe e kefeero habbe maaya hen e keddo e kefuragal tawbe toñi anani jomiraado subhanahu wa ta'ala yuta ganda be kande leftede o torlabe fa innahum sabu kambe kay zalimuna ko be toñi anani walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ko Allah wada lamu jeel asman e leydi fof yaghfiru ma yafu liman yasha wonande mo haaji debi yafu to wonande mo haaji ko Allah wa yu'azzibu laftara kadi man yasha mo haaji ko Allah wallahu Allah ghafurun kafara wa bakkat rahimun jurmatun Allah ya ayyuhalladhina amanu ihimun gonjin be Allah la ta'kulu ar-riba wa tanyami riba jidi do ko daddete ko adafa mudawa chawande tan riba gore non kon oton badi yara neddo nyamluma temedere mbiya ko temedji do yobata do woni chawande Allah ya taqullaha kulli 'allakum malajun tuflihuna wa damal kon ngacce riba Allah ya taqun nar allati u'iddat lil kafir kon den tan den to de jengul gol Allah hubbi ha dulbitin heblani he fere wadi'u Allah doftano de Allah war rasul ayna la Allah la'alakum bil jawnan turhamuna Allah ina yurmo mon gonna el nyaagi jomra subhanahu wa ta'ala yo Allah rukumen doftade Allah e rewidade o do annabiju herde cagal makko ko annabiju addi ko yonamen dum welamen dum heje en jundin en ko annabiju hollimen addina ko